NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Bij de ambassade van de Oekraïne in Den Haag is een pakket bezorgd met bloed en dierenogen. Ook andere diplomatieke posten van Oekraïne in Europa kregen zo'n pakket. Onder meer in Italië, Polen en Tsjechië. Als de Verenigde Staten erkennen dat de geannexeerde gebieden van Oekraïne nu bij Rusland horen, zou president Poetin willen onderhandelen over de oorlog. Nu is het moeilijk om een wederzijdse basis voor gesprekken te vinden, omdat de VS zijn standpunt niet wil wijzigen, zegt het Kremlin. De ontsnapte TBS'er die woensdag in Soest een vrouw neerstak is de partner of de ex-partner van het slachtoffer. De politie spreekt bij Omroep Gelderland van partnergeweld. En in Rotterdam is een man opgepakt. Die wordt verdacht van een groot aantal inbraken in Skoda's. Uit die auto's stal hij navigatieapparatuur en radio's. De verdachte komt uit Hogeveen. ANWB Verkeersinformatie met file bij Rotterdam op de A20 in de richting van Gouda. Tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Noord een half uur vertraging. Ze zijn bezig met het opruimen van een verloren lading palmolie. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden doe je voorlopig via de zuidkant van Rotterdam. Op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Hagestein en Lexmond nog een kleine 10 minuten vertraging. Daar heeft een kapotte auto gestaan. NPO Radio 1. VPRO. Buitenland met Chris Keijnen. Goedemiddag, welkom bij Bureau Buitenland. Een ongekende historische stap. Zo wordt het besluit van de Europese Commissie genoemd om in totaal zo'n 14 miljard aan subsidies voor Hongarije te bevriezen. Totdat het land van Viktor Orbán aan 27 voorwaarden heeft voldaan op gebied van rechtsstaat en anticorruptie. Gaat Viktor nu eindelijk luisteren naar Brussel? Dat is de vraag. En waarom deporteert de Dominicaanse Republiek massaal Haïtiaanse burgers terug naar hun deel van het eiland? Ook dat weet u straks, het is tijd voor buitenland. We gaan de grens over. Ja, Brussel draait de duimschroeven aan richting Hongarije. Twee subsidietoppotten van bij elkaar zo'n 14 miljard euro worden bevroren tot Hongarije aan 27 verschillende voorwaarden op gebied van rechtsstaat en anticorruptie heeft voldaan. Een ongekende stap dus. Hoewel de regering Orbán nog altijd de vermoorde onschuld speelt en stelt dat Hongarije een volmaakte democratische rechtsstaat is, zal het land zich nu echt anders moeten opstellen, willen ze geld zien. Maar of de Hongaarse premier als eerste met zijn ogen gaat knipperen is nog maar de vraag. Welke troefkaarten heeft Boedapest nog achter de hand? Of heeft de commissie Orbán nu echt onder de duim? Ik ga het vragen aan Oost-Europa-correspondent Tijn Sade. Goedemiddag, Tijn. Goedemiddag, Chris. Ja, Hongarije, een land met flinke problemen, onderwijs en zorg. Mensen gingen de laatste tijd daarover ook al de straat op. En nu ook nog eens het nieuws dat het land dus miljarden aan Europese subsidies gaat worden onthouden. Hoe valt dat in Hongarije? Nou ja, je zou inderdaad denken, er moet toch iets gaan bewegen, zeg maar, in de publieke opinie. Maar ja, het is toch altijd slechts een minderheid, een zeer kleine minderheid hier in Hongarije, die de kritische andere media volgen dan dus de media uit de stal van premier Orbán. Die Orbán-gezinde, gehoorzame media, die zijn super dominant en die hebben toch eigenlijk het nieuws van deze week uit Brussel al meteen van slecht nieuws verdraaid tot goed nieuws. De toon op de staatszenders was: we krijgen zometeen alsnog die ene pot met geld. Zo'n 5,8 miljard uit het corona-herstelfonds. Daar werd meteen al bijgezegd dat de commissie Hongarije zou hebben geroemd om dat herstelplan. Want dat zou het beste plan zijn van heel Europa. Nou, en over die andere pot met geld. Ja, die 7,5 miljard dan nog. Hè, want dan kom je zo inderdaad bij die bijna 14 miljard in totaal. Die andere pot, nou, dat was een kwestie van tijd. Dat komt allemaal nog wel goed volgend jaar. U kunt rustig gaan slapen, was de boodschap. Nou, terwijl jij en ik en wij allemaal weten dat dat dus niet klopt. Nee, dat klopt niet, want het is waar dat dat herstelplan goedgekeurd is. Maar ook dat is aan nog, voordat het uitbetaald wordt, een heleboel voorwaarden, met name op anticorruptiegebied, gebonden. Nou, wijst Orbán bij dit hele verhaal, want het speelt natuurlijk al heel lang, steeds als naar de EU als de schuldige. En hij zelf zegt van ja, wij hebben dit allemaal al lang opgelost en al aan al die voorwaarden voldaan. Hoe heeft hij nu op dit besluit gereageerd dan zelf officieel? Nou, inderdaad, ook over die 27 voorwaarden, daar werd meteen ook in diezelfde staatsmedia van gemaakt en ook dus ingegeven door Orbán's regering, ja, dat dat eigenlijk helemaal niet klopt, die 27 voorwaarden. We zijn al een half jaar aan het praten met de commissie. Ja, de meerderheid daarvan, van die voorwaarden, zijn al lang voldaan. Wat ik opvallend vond, Chris, was vanochtend op het wekelijkse vrijdagse radiopraatje van Orbán, dat doet hij elke week, ging hij weer volledig op het orgel en volledig in de aanval tegen Brussel. Want hij heeft er nu bevondst, dat is natuurlijk ook om de aandacht af te leiden, Brussel zou die miljarden niet zomaar overmaken naar Hongarije, omdat Brussel niet van ons houdt. Wij verschillen ideologisch te veel, maakt hij ervan. Ja. En zei hij, en dat was echt een beschuldiging, Brussel maakt liever dat geld over aan links-liberale oppositiepartijtjes in Hongarije. Hm. Nou, het bewijs daarvoor, niemand weet waar hij het over heeft. Maar ja, ik sprak er ook weer met een ander kopstuk uit zijn regering. Een minister die verantwoordelijk is voor dat EU-geld, Tibor Navracsics. Ja, en deze man maakte toch, vond ik wel, een wat verslagen indruk. De man is zelf ook oud-eurocommissaris, kent Brussel dus. Nou, hij ging weliswaar toch in de verdediging. Het overtuigde toch niet heel erg. Maar ja, hij verwijt de commissie, hij verwijt Brussel dus, geen neutrale positie in te nemen als het om Hongarije gaat. Luister even mee. You mean personally? How do I feel? Well, I know Brussels pretty well, but I know a different European Commission. I know a European Commission which concentrates on facts, while now I'm just witnessing a huge pressure coming from the European Parliament towards the European Commission. And that's, of course, that's not good for us, because there is a left majority in the European Parliament. Ja, je hoort hem zeggen, de commissie heeft zich dus toch onder druk laten zetten van een overwegend links-Europees parlement. Ja. Ja, wat dus ook weer helemaal niet klopt, want dat parlement is niet overwegend links en dat weet deze Navracsics. Ja, tenzij alles wat wij hier rechts noemen natuurlijk links noemt. En dat is een beetje misschien wat ze doen. Ja, zoals ze ook hun eigen land, terwijl Europa daar anders over denkt, als een democratie beschouwen. Hè. Je zei het net al, dat betekent ook in de media dat alles wordt omgedraaid en dit als een grote overwinning wordt gezien. Had de minister daar ook nog iets over te zeggen? Nou, nee, kijk, deze minister die ik sprak, die had er wel wat moeite mee toen wij hem vroegen, wat vindt u ervan dat bijvoorbeeld uw eigen regering nu het hele land volhangt met anti-Brussel billboards? Hè? Mm-hmm. Chris, je moet je voorstellen, heel Hongarije hangt vol met posters en daarop is de afbeelding een bom. Die bom stelt Brussel voor en die stort neer op Hongarije. Brussel, de Europese Unie, de besluiten die daar genomen worden, de sancties tegen Poetin bijvoorbeeld, die zijn allemaal verantwoordelijk dus voor de economische neergang. Nou ja, als je zo'n minister daarna vraagt, ja, dan lacht hij een beetje en zegt hij, ik steun mijn regering volledig. Maar ja, we hebben in Hongarije te maken met een medialandschap dat voor 80% in handen is dus van, ja, media vrienden van Orbán. En ja, wat er nog over is, dat zijn kleine kritische websites die afhankelijk zijn van wat crowdfunding. Dus ja, nogmaals, deze minister Navracsics, we vroegen hem nog één keer, wat vindt hij dan toch van die kritiek op zijn land? Hè? Dat het niet democratisch is, dat er geen media persvrijheid is, geen onafhankelijke rechtspraak. Ja, en hij speelde meteen weer de vermoorde onschuld. Luister maar. The European Commission never said that Hungary is not a democracy. And I hope that we can prove that it's a rule of law country and we are a democracy. Ja, we zijn wel degelijk dus een land waar de rechtsstaat overeind staat en onafhankelijk is. En we zijn een democratie, maar je hoort toch een beetje dat verbeterd toontje. Ja, nou ja, goed. In Brussel denken ze daar vooralsnog anders over. Tenzij aan die 27 voorwaarden wordt voldaan. Toch, ik kan me herinneren dat ik in ander verband twee weken geleden je opvolger in Brussel, Kiesje Hekster, sprak. En die verwachtte toen eigenlijk nog dat de Europese Commissie misschien voor de helft nog wel overstag zou gaan wat dat uitbetalen. Is er iets veranderd in de tussentijd? Dat nu toch dit harde besluit is genomen? En ik moet mijn collega Kiesja meteen verdedigen, want wij samen belden op dat moment heel veel met elkaar en we hadden dezelfde bronnen op een gegeven moment. Ja. En die kant leek het inderdaad ook op te gaan. Kijk, die Europese Commissie in Brussel, dat is officieel natuurlijk een technisch-bureaucratische neutrale instelling. Die eurocommissarissen leveren bij wijze van spreken hun paspoort in voor een paar jaar. Ja, en die Europese Commissie leek te gaan zeggen, nou, procedureel zijn we akkoord eigenlijk met die Hongaren. Ze leveren op papier wat wij ze gevraagd hebben. En als een boer met kiespijn, want ze hebben wel slechte ervaringen met Hongarije, zou die commissie dan toch maar de aanbeveling gaan doen aan de landen om groen licht te geven. Ja, achter de schermen wisten wij ook wel dat de commissie iets had van, nou, laat de raad, laat de ministers allemaal maar lekker politiek uitvechten. Yeah. Maar toch, in die afgelopen 2 weken heeft die commissie inderdaad een draai gemaakt, is gevoelig geweest voor die politieke druk, de publieke opinie. Ja, en daarin zou je kunnen zeggen, hebben de Hongaren toch wel gelijk. Ja, maar goed, het lijkt er dus ook met wat jij vanochtend nog opving bij Orbán niet op dat hij onmiddellijk gaat inbenden. Betekent dat dat hij nog kaarten in zijn mouw heeft? Kan hij het EU nog lastig maken? Nou kijk, Orbán is een politicus die gaat echt alleen maar voor de winst. Dat weet Hongaar. Vandaag dus alweer meteen dus volop in de aanval, hè, wat je net vertelde. En hij heeft inderdaad absoluut twee fameuze troefkaarten in zijn handen. Ze worden ook wel chantagemiddelen genoemd in Brussel. En dan gaat het om twee dossiers die tegelijkertijd spelen. Hè, voordat dus eind dit jaar de ministers en misschien zelfs wel de regeringsleiders dus er een klap op moeten geven, het besluit moeten bevestigen, hè, dat die miljarden dus bevroren gaan worden, zijn er twee andere dossiers en daarop heeft Orbán een veto. Dat gaat om een Europees gezamenlijke vennootschapsbelasting, om belastingontwijking tegen te gaan, en dat infrastructurele wederopbouwplan voor Oekraïne, 18 miljard. Nou, dat zijn dus twee dossiers waar hij zijn veto op zou kunnen inzetten en zo probeert Orbán dus aan de bal te blijven. Ja, en wat kan de EU daartegen doen? Nou, ze zijn slim bezig. Ze zijn nu voor de komende weken dus de agenda van al die cruciale ministeriële vergaderingen een beetje tactisch aan het herschikken. Ze proberen nu zo te doen dat er eerst een beslissing moet worden genomen over die vennootschapsbelasting, daarna over die 18 miljard voor Oekraïne en tot slot pas dus over dat bevriezen van die miljarden voor Hongarije. Nou ja, als Orbán, voordat hij aan de beurt is, zeg maar, op die andere twee dossiers een veto inzet, ja, dan is de kans toch wel heel groot dat Orbán lik op stuk krijgt. Oké. Goed. Nou, die beslissing van de ministers, die hangt dus nog zo'n beetje halverwege december. De volgende stap in dit toneelstuk en hoe het uiteindelijk af gaat lopen, dat blijft nog een beetje onduidelijk. Hartelijk dank, Tijn Sade. Bureau Buitenland. Met Chris Keijnen. El fascismo es violencia. El fascismo es violencia. El fascismo. Ja, u hoort het geluid van protesterende Haitianen die in de Dominicaanse Republiek wonen. Want de angst en de woede onder deze mensen wordt steeds groter. Ze worden namelijk op grote schaal van de straat geplukt en terug gedeporteerd naar het Haitiaanse deel van het eiland, dat in zijn geheel door de twee landen samen gevormd wordt. De afgelopen maanden zijn er al tienduizenden mensen opgepakt en de grens overgebracht. Wat is daar precies aan de hand? Ik vraag het aan correspondent Carlijn Teven, die regelmatig in de Dominicaanse Republiek verblijft. Goedemiddag, Carlijn. Hi, goedemiddag. Ja, eerst heel even, twee landen dus die samen dat eiland, vroeger Hispaniola genoemd, hè, omdat het door Columbus ontdekt werd, vormen. Hoe is de verdeling? Hoeveel Haitianen wonen er op dit moment in die Dominicaanse Republiek? Dat zijn er naar schatting 500.000 op een totale bevolking van zo'n 11 miljoen mensen. En ik zeg naar schatting omdat ja, niet alle Haitianen zijn geregistreerd. Mm-hmm. Oké. En wat zijn dat voor mensen? Zijn dat allemaal vluchtelingen van recent? Of zijn dat mensen die er gedeeltelijk al heel lang wonen? Hoe is die bevolking samengesteld? Ja, wisselend inderdaad. Haiti is een land waar het allang een heel stuk minder goed gaat dan in de Dominicaanse Republiek. Dus het is al heel lang zo dat er veel Haitianen wonen. Ook al meerdere generaties van Haitianen die op de Dominicaanse Republiek zijn geboren. Maar ook door de onrusten van de laatste jaar, wat echt de laatste jaren slechter aan het worden is, komen er ook meer. En vaak is het zo dat Haïtianen op de Dominicaanse Republiek, ze spelen een belangrijke rol in de handel. Dus veel Haïtianen houden zich bezig met de verkoop van allerlei producten. Yeah. Moeten ook vaak de klusjes opknappen die de gewone Dominicaan niet wil doen. Dus de economie draait ook wel voor een deel op de Haïtianen. Ja, en je zei het al, de chaos in Haïti zelf is enorm. Hè? Meer dan een jaar geleden de president vermoord en daarna nog een aardbeving. Totale failed state, zou je kunnen zeggen. Dat verschil tussen die twee landen, Haïti en de Dominicaanse Republiek. De enorm groot verschil in welvaart en rijkdom. Alleen maar groter geworden door al die ellende in Haïti. Terwijl ze een soortgelijk koloniaal en slavernijverleden hebben. Hoe komt het dat zulke verschillende landen zijn qua ontwikkeling? Ja, ik denk dat zit in een combinatie van een aantal factoren. Aan de ene kant hele domme pech. Wat je zei, inderdaad, een aantal verwoestende aardbevingen geweest die dan niet plaatsvonden op de Dominicaanse Republiek en Haïti volop troffen. Maar het is ook politiek beleid, ontzettend veel corruptie, heel veel machtswisselingen. En die geschiedenis speelt een rol hierbij. Je noemde het koloniale verleden al. Mm-hmm. Haïti was een kolonie van Frankrijk, de Dominicaanse Republiek van Spanje. Mm-hmm. En die twee overheersers gingen net wat anders met hun kolonie om. Haïti was de kolonie die Frankrijk het meeste geld opleverde. En tegelijkertijd werden tot slaafgemaakte nergens zo wreed behandeld als in Haïti. Mm. En als klap op de vuurpijl eiste Frankrijk 20 jaar na de onafhankelijkheid een immense hoeveelheid geld van het land om het verlies van die lucratieve kolonie te compenseren, eigenlijk. Ja. En dat klinkt vrij bizar natuurlijk, als het ware straf voor die onafhankelijkheid. Maar niet akkoord gaan was ook geen optie, want Frankrijk dreigde Haïti niet te zullen erkennen en er alles aan te zullen doen om handel tussen Haïti en andere landen te boycotten. En die afbetaling heeft uiteindelijk 122 jaar geduurd. En mede daarom heeft het land nauwelijks kunnen investeren in het opbouwen van een enigszins stabiele economie of samenleving. Oké, goed, die positie van die Haïtianen op dit moment in de Dominicaanse Republiek. Laten we daar iets preciezer naar kijken. Jij sprak met Julien, een Haïtiaanse man die 2 jaar geleden naar de Dominicaanse Republiek is gekomen. Hij vertelde iets over zijn ervaringen. Aquí demasiado miedo. Yo no puedo salir de la calle. La vida mía no es fácil aquí, no. No es fácil. Toda la vida yo esperando una solución. Si no hay una solución, yo tengo idea si fue mi país. Como quiera, mi país no es fácil. Mi país es mi país. No es fácil. Mi país tiene demasiado problema. Ja, veel problemen in zijn eigen land. Hij wacht op een oplossing. Maar ondertussen durft hij van angst in de Dominicaanse Republiek de straat niet op. Hoe zit dat? Kan hij zomaar opgepakt worden? Of? Ja, nou, daar is inderdaad de laatste tijd ontzettend veel angst onder Haïtianen op de Dominicaanse Republiek. Er zijn tienduizenden mensen de afgelopen maanden gedeporteerd. Met een absolute piek in november vorige maand. Daar zouden ook mensen tussen hebben gezeten die niet volledig Haïtiaans zijn. Maar bijvoorbeeld alleen een Haïtiaanse ouder hebben. En gewoon zijn geboren op de Dominicaanse Republiek. UNICEF maakt zich grote zorgen omdat er ook 1800 alleenstaande kinderen de grens over zouden zijn gezet. Iets wat de Dominicaanse regering overigens ontkent, dat aantal in ieder geval. En het is nu zelfs op een punt gekomen dat ook de ambassade van de VS zich ermee is gaan bemoeien. Die waarschuwt zwarte Amerikaanse staatsburgers dat voor de Dominicaanse autoriteiten die op basis van huidskleur mensen het land uit zouden zetten. Mm-hmm. Dus eigenlijk iedereen die qua uiterlijk enigszins door zou kunnen gaan voor een Haïtiaan zou dat risico lopen. Voor zover ik weet is het niet daadwerkelijk met Amerikanen gebeurd. Maar het is natuurlijk ontzettend beangstigend. Ja. En voor Julien ook, die je net hoorde. Ik leerde hem vorig jaar kennen en toen vroeg ik hem ook al wel naar dit thema. En leek het voor hem persoonlijk wel mee te vallen. En nu geeft hij echt aan van ja, ik ben echt wel degelijk bang om de straat op te gaan. Ja. En tegelijkertijd zal ik wel moeten als ik wat geld wil overleven. Ja, ja, nou, het zou de afgelopen maanden alleen al om tienduizenden mensen gaan. De regering daar lijkt niet heel erg gevoelig, hè, voor die internationale kritiek. Want er wordt gewoon ook een muur gebouwd op dit moment tussen Haiti en de Dominicaanse Republiek. Ja, dat klopt. Haiti en de Dominicaanse Republiek delen een landsgrens van zo'n 400 kilometer. Gezegd wordt om de handel te controleren, maar nou, wel degelijk natuurlijk ook om migratie te controleren. En ja, de situatie in Haiti is nu zodanig slecht dat mensen er toch alles aan zullen doen om weg te kunnen. Muur of geen muur, denk ik. Wie geld heeft, een beetje geld, zal proberen ofwel een grenswacht om te kopen of een politie. En cijfers over de hoeveelheid vluchtelingen en of dat er nu meer of minder zijn dan voor de bouw van die muur, die heb ik niet, die zijn er geloof ik ook niet. Maar duidelijk is dat mensen weg willen. Ja. En wat is nu de onderlaag van deze maatregelen? Is het vooral politiek? De zittende president wil over ruim een jaar herkozen worden. Helpt dit hem? Want is het bijvoorbeeld een diepgevoeld sentiment onder de autochtone Dominicaanse bevolking dat ze de Haitianen niet moeten? Ja, nou, racisme is wel verweven in de Dominicaanse samenleving inderdaad. Aan de andere kant zijn er ook veel Dominicanen die wel degelijk beseffen hoe belangrijk de Haitianen zijn om de economie draaiende te houden. De Dominicaanse Republiek heeft ontzettend veel toeristen ontvangen ze natuurlijk. Mm-hmm. Als je kijkt in die resorts daar, dan zijn het ook vaak Haitiaanse mensen die daar mensen ontvangen, de toeristen ontvangen. Dus ja, een deel van de Dominicanen zal ook wel degelijk beseffen van dat ze ook gewoon niet zonder de Haitiaan kunnen. Maar ja, als er vanuit de autoriteiten natuurlijk, vanuit politiek aan zo'n muur wordt gewerkt, die deportaties, ja, dat, als het van hoger af wordt gedaan, dan is dat natuurlijk op kleine schaal ook, is er ook racisme en ook discriminatie. Dus ik denk, het werkt twee kanten op natuurlijk. Oké, okay. Dankjewel, Carlijn Teven, voor je verhaal. Buitenland, uitgelicht. San Gennaro. Potente, preattia, battanta gente. Mio protettore, preattia, nostro signore. Il sangue si è schiolo. Ofwel, het bloed is vloeibaar. Napels heeft een aanvraag gedaan om het wonder van San Gennaro tot UNESCO werelderfgoed te verklaren. Tijdens een driejaarlijks heilig ritueel moet het gestolde bloed van deze heilige weer vloeien. Want gebeurt dat niet, dan staat er onheil te gebeuren. In Rome is Angelo van Schaik. Dag Angelo. Goedemiddag, Gis. Wie is of was San Gennaro? San Gennaro is de heilige Januarius van Benevento, een derde eeuwse martelaar en beschermheilige van de stad Napels. En het bloed van deze martelaar wordt bewaard in een ampul in de dom van die stad. En drie keer per jaar, zoals je al zei, de eerste zaterdag van mei, zijn sterfdag 19 september en op 16 december, dus over twee weken, ja, wordt die ampul tevoorschijn gehaald om het gestolde bloed middels een ritueel en het gebed weer vloeibaar te laten worden. En als het dan weer vloeibaar is, dan heeft het wonder van San Gennaro zich weer voorgedaan. Nou, dat ritueel bestaande de mis, het tevoorschijn halen van de ampul en de gebeden is nu door het bisdom Napels, het Italiaanse ministerie van Cultuur en de gemeente Napels voorgesteld om toe te voegen aan de lijst van immaterieel cultureel werelderfgoed van de UNESCO. Dat is eigenlijk als iets om te beschermen voor de toekomst, zoals ook de Napolitaanse pizza en de koffie uit de stad al op die lijst staan. Oké. Okay. Ja, beschermen voor de toekomst, maar San Gennaro moet Napels beschermen voor de toekomst. Want ja, als het goed afloopt, dan gaat het goed met de stad. Hoe belangrijk is deze beschermheilige voor Napels? Heel erg belangrijk. De halve stad heet Gennaro met zijn voornaam. Als het tenminste niet Diego heette, naar die andere heilige, die andere Diego Maradona. Ja, zeker. Ja. En Napolitanen zijn nou eenmaal, ja, noem het bijgelovig. Het leven in Napels hangt van symbolen aan elkaar. Dromen hebben betekenissen die weer via een almanak omgezet worden in getallen, waarmee je dan weer de loto kan winnen. Ah. Of spelen. Je hoopt hem te winnen. Dus in Napels houdt drie keer per jaar de adem in, dan zal het wonder van San Gennaro zich wel weer voltrekken. En als het wel gebeurt, dan zijn ze weer een tijdje gerustgesteld. Ja, nou ben ik een beetje wantrouwig. En dan denk ik, ja, dit soort wonderen, dat gaat altijd goed. Want dat hebben ze wel geregeld, achter in de kerk. Of is dat niet zo? Is het wel eens fout gegaan? Ja, zeker. En portaiella, zoals de Napolitanen zeggen, dat brengt ongeluk. En als je gaat kijken wanneer het wonder zich niet voltrok, was hij ook altijd onheil. In 1939 en 1940 werd het bloed niet vloeibaar. Daarna volgde de Tweede Wereldoorlog dus. Ja. In 1973, vlak voor de cholera-epidemie. En 1980, het was een aardbeving. En in december 2020 werd het bloed ook niet vloeibaar. En volgens de Napolitanen betekende dat de coronapandemie nog niet voorbij was. Je kan het toeval noemen, maar Napolitanen zijn er vast van overtuigd dat absoluut niet het geval is. Oké. Okay. Goed, nou, we zijn allemaal reuze benieuwd. Weet jij wat er in dat ampulletje zit? Of? Ja, dat is onduidelijk. De wetenschappers weten het eigenlijk ook niet. De kerk zegt natuurlijk dat het om bloed gaat. Ze hebben geprobeerd een soort stof te maken die erop lijkt. Hè, met onder andere mineralen die op de Vesuvius gevonden worden. Die stolt en ook daarna via beweging bevloedbaar wordt. Maar ja, ze staan eigenlijk voor een raadsel. Dit is bloed. Oké, dit was Bureau Buitenland. Zometeen is hier Umberto. Dan gaat het over tiny houses in Oekraïne. Zijn stem telt zwaar in de literaire wereld. Thomas de Veen, boekenrecensent van NRC. Hij is onze gast. Als taalschat en de akker is de wereld van de herontdekte schrijfster Dola de Jong. Daarover haar biograaf Mirjam van Hengel. Met de paplepel is het nieuwe boek van taalhistoricus Ewout Sanders. Daarin vertelt hij over de beeldvorming over Joden in de Nederlandstalige jeugdliteratuur. René Appel bespreekt de TNA van de razende reporter van het Sinterklaasjournaal, Jeroen Kramer. KRO NCRV, de taalstaat met Frits Spits. Morgen van 11 tot 1 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Crayon kozijnen. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Nieuwe concertzaal, oude klanken. Amare Den Haag presenteert barokmuziek op topniveau. Geniet tijdens de feestdagen van de virtuose en harmonieuze klanken van grootmeesters als Locatelli, Vivaldi en natuurlijk Bach. Veel Bach. Bekijk ons concertprogramma op amare.nl. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Zijn de salarissen al uitbetaald? Oh ja, nee, al gebeurd. BTW-aangifte verstuurd. Mm-hmm. En alle orders gefactureerd. Ja, exact software, schat. Allemaal automatisch. Oké, warme chocolademelk? Oh, lekker. Denk je aan ondernemen? Dan denk je Exact Online. 1 oplossing voor al je bedrijfsprocessen. Lekker makkelijk. Ga naar exact.nl/ondernemen. Stop. Dat geeft ruimte. Ruimte om te ontdekken wie je bent. Ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Stap zorgeloos over naar Exact Online bedrijfssoftware. Kijk op exact.nl/ondernemen. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Feyenoord is een bejaarde met een sticker op zijn rollator waarop staat: opzij, ik moet naar de Kuip. Feyenoord is een konijn dat naar Ed de Goeie is vernoemd. En een rode kat die Van Loen heet. Als je online een zonvakantie zoekt, dan krijg je waarschijnlijk. Maar als je bij Eliza Was Here een zonvakantie zoekt, krijg je de vakantie die je niet zocht. Maar alles is wat je zoekt. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek het zelf op elizawasheer.nl. Feyenoord is de trots van Rotterdam. Feyenoord is liefde. Lees nu Lourdes aan de Maas, het nieuwe boek van Michel van Egmond en Martijn Krabbedam. Ontsnap aan de winter met Eliza Was Here. Boek je unieke winterzonvakantie nu op elizawasheer.nl. Het